naszą kampanię Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. To program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 4 sierpnia, minęła 21. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Coraz bardziej napięta sytuacja na linii Izrael, Hamas, Iran i Hezbollah. W Ukrainie zaprezentowano pierwsze F-16, które dotarły do Kijowa od sojuszników. Zamiast oczekiwanego deszczu, pył wulkaniczny, Etna znowu groźna. Szefowie dyplomacji grupy G7, czyli największych gospodarek i demokracji świata, zaapelowali do stron konfliktu na Bliskim Wschodzie, by odstąpiły od wszelkich niebezpiecznych inicjatyw. Prosimy zainteresowane strony, by zaprzestały wszelkich inicjatyw, które mogą utrudnić drogę dialogu i umiarkowania oraz prowadzić do nowej eskalacji, ogłosili dyplomaci, odnosząc się m.in. do ryzyka otwartej konfrontacji między Iranem i Izraelem oraz Izraelem i libańskim Hezbollahem. Krzysztof Płomiński, były polski ambasador w Arabii Saudyjskiej, mówił w polskim radiu, że zabijając przywódcę Hamasu Ismaila Haniego, zlikwidowano najważniejszego partnera do rozmów w sprawie pokoju na Bliskim Wschodzie. Był to człowiek, który miał i powiązania i cieszył się szacunkiem ze strony wielu przywódców państw. Turcja jest tutaj najlepszym przykładem. Tam się odbyły przecież i manifestacje, i uroczystości żałobne i osobiście prezydent Erdoğan składał kondolencje i uważa, że jest to po prostu cios nie tylko w palestyńskie jakieś aspiracje, natomiast również cios w perspektywy jakiegokolwiek politycznego rozwiązania. Ismail Haniyeh zginął w środę w stolicy Iranu, Teheranie. Atak ten jest przypisywany Izraelowi, choć izraelskie wojsko dotąd oficjalnie nie potwierdziło tych doniesień. Ukraina ma pierwsze samoloty F-16. To początek nowego etapu w rozwoju sił powietrznych, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, prezentując pierwsze myśliwce wielozadaniowe, które dotarły do kraju. Samoloty zadebiutowały podczas Święta Lotnictwa Wojskowego. Prezydent Wołodymyr Zełenski wyraził dumę z pilotów, którzy przeszli szkolenie na wielozadaniowym samolocie bojowym F-16. Podziękował też krajom, które jako pierwsze zaakceptowały prośbę o takie wsparcie. Dziękuję Danii, Holandii, Stanom Zjednoczonym i wszystkim naszym partnerom. Doceniamy Wasze wsparcie. Życzę naszym siłom powietrznym, wszystkim naszym żołnierzom, aby poczuli dumę Ukraińców z naszego lotnictwa bojowego i przynosili Ukrainie takie rezultaty bojowe, które przybliżą nasze zwycięstwo, mówił ukraiński przywódca. Przypomniał też, że od początku wojny przekonywał o konieczności zamknięcia ukraińskiego nieba przed rosyjskimi rakietami i samolotami wroga. Odbył setki spotkań i negocjacji, by wzmocnić zdolności ukraińskiego lotnictwa. Agata Król, Polskie Radio. Ostatniego dnia lipca na Ukrainę przybyło pierwszych 10 myśliwców F-16 z 79 obiecanych. Do końca roku Ukraina powinna otrzymać 20 samolotów. Sycylijskie lotnisko w Katanii ograniczyło liczbę przylotów ze względu na wyrzut lawy wulkanicznej i dym wydobywający się z pobliskiej Etny. Pobliskie miasta pokrył z kolei czarny pył wulkaniczny. Zamiast deszczu, zamiast wody spadło coś innego. Natura rządzi światem i rządzi nami. Musimy cierpieć z tego powodu. Nie możemy kontrolować wydarzeń. Naprawdę potrzebna jest interwencja państwa, ponieważ ludzie nie mogą codziennie sprzątać ulic, domów i dachów. Le persone non possono stare ogni giorno a pulire strade, case, tetti. Region ogłosił stan kryzysowy. Jego władze zwróciły się do rządu o wprowadzenie krajowego stanu wyjątkowego dla 13 gmin na obszarach szczytowych Etny. Trwa ocenianie szkód, ale całkowity koszt zebrania, usunięcia i unieszkodliwienia popiołów oszacowano na około 15 milionów euro. To najprawdopodobniej działanie jednego człowieka. W okolicach Choroszczy na Podlasiu w ostatnich dniach ktoś kilkukrotnie sprofanował przydrożne krzyże. Sprawa mocno zbulwersowała lokalną społeczność. To nie jest pierwszy raz, kiedy coś takiego się wydarzyło w naszej parafii, ale nie aż na taką skalę w okolicy. Ja się zastanawiam, co trzeba mieć jednak w myślach. Dla Matki Bożej były obcięte ręce, wyłupane chyba oczy, nos w kościółkach. Przy tych krzyżykach zbierają się ludzie, się modlą. Obserwujemy, kto się przy krzyżykach zatrzymuje, bo jest dużo kapliczek, jest dużo krzyży przydrożnych i większą uwagę na to zwracamy. Po drugim i trzecim razie zniszczenia tych krzyży, pozbierania części, bo poobcinane kątówka albo jakimś innym narzędziem, to szokujące jest. No, mieszkańcy się starają, pielęgnują te krzyże. Szanujemy inne religie i nawet tych osób, które nie wyznają żadnej religii. I oczekujemy przede wszystkim szacunku. Na sprawcy profanacji szuka podlaska policja. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. O sporcie Norbert Michalak. Na stadionie Stade de France w Paryżu trwa m.in. olimpijski finał rzutu młotem. W nim dwóch Polaków. To wszystko śledzi Dariusz Urbanowicz. Darku, jak sobie radzą Polacy? Radzą sobie jak na razie nie za ciekawie, myśląc o obronie tytułu przez Wojciecha Nowickiego. On po trzech seriach jest na miejscu siódmym. Paweł Fajdek oddał też trzy rzuty i jest to miejsce tymczasem piąte, 78-57. Jak na razie liderem jest niewiarygodny Kanadyjczyk, 22-latek, który grał kiedyś w koszykówkę, a od 10 lat rzuca faktycznie młotem. Ethan Katzberg, mistrz świata, 84 metry i 12 centymetrów i wydaje się, że pozamiatał tym pierwszym rzutem już cały konkurs. Drugi, Ben Czechalasz, Węgier. Trzeci, Michajlo Kochan, to jest Ukrainiec. Czwarty jak na razie, Eivind Henriksen, czyli wicemistrz olimpijski z Tokio. Czekamy na lepsze próby Polaków i jeszcze raport ze boiska siatkarskiego. Tam Brazylijki grają z Polkami. 5-7 dopiero zaczął się pierwszy set. Dziękujemy za relację. Na medal spisała się dziś polska pięściarka Julia Szeremeta, rywalizująca w wadze 57 kg. Polka w ćwierćfinale pokonała Portorykankę Ashleyanę Lozanne Motte i zapewniła sobie co najmniej brązowy medal. Czułam się świetnie, byłam szybsza, ręce nisko, to co lubię najbardziej, czyli mój styl, pewność siebie, ale to nie jest tak, że nonszalancko podchodzę do przeciwniczki. Każdą rywalkę nie olewam, ale po prostu to jest mój styl. Wtedy się najlepiej czuję. W pojedynku o półfinał Szeremeta zmierzy się z Nesty Pitisio z Filipin. To pierwszy medal dla Polski w boksie od 1992 roku. W Barcelonie po brąz sięgnął wówczas Wojciech Bartnik. W koszykówce 3-3 Polacy przegrali z Łotyszami 16-22 w swoim ostatnim meczu fazy zasadniczej turnieju olimpijskiego. Biało-czerwoni dzięki porażce Amerykanów z Holendrami zajęli 6 miejsce i awansowali do ćwierćfinału turnieju olimpijskiego. Rywalami Polaków w ćwierćfinale będą Litwini. Ten mecz za niecałe 30 minut. Poza igrzyskami olimpijskimi trzecia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Motor Lublin zremisował z Koroną Kielce 1-1. Gola dla gości strzelił w 43 minucie Hiszpan Adrian Dalmau, a wyrównał w 81 z rzutu karnego Piotr Ceglarz. Trwa mecz w Warszawie. Legia gra z Piastem Gliwicem i Legia przegrywa 0-1. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. W nocy miejscami może przelotnie popadać, na wschodzie i w centrum możliwe również burze. Temperatura minimalna od 10 stopni na obszarach podgórskich do 17 na krańcach wschodnich. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:00 po 21:00. Samo H. Wszystko się zgadza. Agnieszka Łukasiewicz i Jacek Hawryluk. Zapraszamy do 23:00. Muzyka. Mi amor no tiene esperanza, aunque te esperará. Mi corazón se avanza, un fantasma cuerpo real. Mi amor no tiene venganza, aunque te matará. Este viejo no se cansa, siempre te persigará. Así que fe, amor, no necesita esperanza. Ven, amor, aunque fe, amor, no grita en mi lancha alrededor de ti. Samocha w letni, wakacyjny wieczór, wydanie 16. Ja wiem, że wszyscy i tak oglądają Olimpiadę, ale może jednak ktoś skusi się i włączy program Trzeci Polskiego Radia. Gorąco zapraszam. W pierwszej godzinie naszym przewodnikiem będzie ten oto dżentelmen, który zaśpiewał przed momentem, czyli Devendra Banhart. Wczoraj w Warszawie muzyk dał znakomity koncert. Zaśpiewał, trochę także poopowiadał różnych historii. Jest w znakomitej formie, zatem dzisiaj zaśpiewa nam, a poza nim Ela do Negro. Także zespół romantyczny, ale też nieco kosmiczny Hermanos Gutierrez i Arto Lince i na pewno przed godziną 22. Natomiast po 22 zapowiedział się gość. Odwiedzi nas Patryk Zakrocki, gitarzysta i kompozytor, który właśnie latem, właśnie w te dni opublikował dwie nowe płyty i co więcej założył także nową wytwórnię płytową. Przedziwny projekt, fascynujący, ponieważ wszystkie nagrania są rejestrowane na monofonicznym magnetofonie szpulowym. Nagry, wszystko to jest ręcznie produkowane, płyty, okładki i myślę, że trochę o filozofii wydawania płyt porozmawiamy sobie po godzinie 22, ale przede wszystkim posłuchamy tej muzyki, która na tych winylach się znalazła. Zatem tak wyglądają nasze plany. Zaczynamy po raz drugi. getting harder to say that I got to repay. I memorize every line, but don't understand. Only the sirens are here with me tonight. It's getting harder to say this without losing it, and I can't seem to stop these tears in my heart. It's getting harder to see clearly. I know it's heaven to forget, but don't not yet. Only the sirens are here with me tonight. Only the Devendra Banhart, Sirens, z ostatniej płyty opublikowanej w ubiegłym roku, Flying Week. Płyty, którą promował podczas tego koncertu wczorajszego w Warszawie. Niektórzy byli na Devendrze, niektórzy oglądali i słuchali Grace Jones na OFF Festiwalu. Tych możliwości jest wiele i bardzo dobrze. Można wybierać, można przebierać i słuchać ulubionej muzyki. Devendra Banhart w znakomitej formie. Wczoraj nie tylko grał swoje nowe i nieco starsze utwory, ale także bardzo chętnie nawiązywał kontakt z publicznością. I jak to on opowiadał różne historyjki, a przy okazji także bawił się muzyką i to było bardzo fajne. Jednocześnie widać, że są w świetnej formie. Trasa, jak czytałem inne recenzje w innych krajach, również bardzo dobrze i ciepło przyjmowana. Devendra Banhart, Flying Week, ostatni album, nieco bardziej powiedziałbym taki nostalgiczny, chociaż Devendra ma także na swoim koncie inne przedsięwzięcia, bardziej elektroniczne i takie powiedziałbym ambientalne. ambientowe, ale ja starałem się przypomnieć, kiedy po raz pierwszy byłem na jego koncercie i okazało się, że to właśnie był ten słynny koncert na Malcie w roku 2006, kiedy to na Festiwal Malta do Poznania w czerwcu przyjechali przedstawiciele nowej Amerykany Anton & Johnson z Devendra Banhart, Animal Collective i Kokorozji. No i to było to pierwsze zetknięcie. Oczywiście nagrania wcześniej się już pojawiały i później regularnie ten artysta, jak Państwo wiedzą doskonale, wydawał swoje płyty i także pojawiał się na różnych koncertach i festiwalach. Z jego sporej dyskografii wybrałem teraz rzecz szczególną. Myślę, że to jest taki utwór, który nieczęsto gości na antenie, nie tylko ze względu na długość, ale także na to, że to nie jest kompozycja oryginalna Devendry Banharta, tylko utwór zespołu Grateful Dead, Franklin's Tower. Blisko 9-minutowy utwór, który został zarejestrowany i opublikowany we wrześniu 2020 roku z okazji 45. rocznicy wydania płyty Blues for Allah, Grateful Dead. No i między innymi właśnie Devendra nagrał tę przepiękną wersję utworu Franklin's Tower.

Shasha. Shasha. Shasha. Shasha. Love Song, utwór Devendry Banharta, ale w remiksie Lado Negra. To bardzo miły akcent, który połączył tych dwóch artystów. Łączy ich oczywiście wiele. Należą do tej samej generacji. Urodzili się na początku lat 80. Szczerze mówiąc, myślałem, że Lado Negro, czyli Roberto Carlos Lange, jest nieco młodszy. Tym razem, tym niemniej, jest starszy, ponieważ urodził się w roku 80. Devendra urodził się w 81 roku. Roberto Carlos Lange wywodzi się z rodziny ekwadorskiej, natomiast mama Devendry była Wenezuelką, ojciec Amerykaninem. Muzycznie łączy ich bardzo wiele. To jest ten sam podobny typ opowieści, takiej czasami słodko-gorzkiej, wplatanie języka hiszpańskiego oczywiście, który pojawia się niemal na równych prawach z angielskim. No i jeśli chodzi o same kompozycje, piosenki, to jednak ten sznyt południowy jest słyszalny od samego początku. Lado Negro także wystąpił w tym roku w Warszawie na dwóch koncertach już jakiś czas temu. Proponuję z jego tegorocznej płyty Colores del Mar, jedną z moich ulubionych piosenek tego artysty, a później coś rzadszego. Niech tak będzie, to będzie kompozycja Futurism zespołu Deer Hunter, ale w wersji Lado Negro. Thank you. Futurism, utwór Deer Hunter w wersji Lano Negro, a wcześniej solowa kompozycja tego artysty Colores del Mar z płyty Phaser, która ukazała się w tym roku. 21.43, Samocha w programie trzecim Polskiego Radia. No, już jest po zmierzchu, zatem możemy sobie pozwolić na księżycową kumbię. Thank you. Kucia Gutierrez, Hermanos Gutierrez, zespół założony w Szwajcarii w 2015 roku, szwajcarski, ale tak naprawdę ekwadorski. Bracia Gutierrez grają na gitarach, ale także współprodukują cały ten materiał, który jest no, zainspirowany nie tylko tym, co zdarzyło się w Ameryce Łacińskiej, ale także muzyką filmową, chociażby Ennia Morricone. Brzmi to naprawdę znakomicie. Nagrywają płyty regularnie. W tym roku pojawiła się ich kolejna nowa płyta, wydana w czerwcu, Sondo Cosmico. No i na niej właśnie takie kosmiczne brzmienia. Nie tylko kumbia, ale skoro kosmos, Sonido Cosmico, bardzo proszę, raz jeszcze bracia Gutierrez. Tak właśnie brzmi ta kosmiczna muzyka Sonido Cosmico, bracia Gutierrez, hermanos Gutierrez, Alejandro i Esteban Gutierrez. Ich mama pochodzi z Ekwadoru, ojciec jest Szwajcarem. Zespół, jak powiedziałem, założyli w Szwajcarii, bo tam mieszkają, ale często podróżowali do ojczyzny matki. Na gitarach po prostu nauczyli się grać sami. podglądając po prostu, jak to się robi w internecie. Sami opowiadają, że właściwie żadnych poważnych lekcji gry na gitarach nigdy nie brali i po prostu sami do tego wszystkiego doszli. Mówiłem o tym miksie takim szczególnym muzyki latynowskiej z estetką zachodnią, z muzyką filmową Ennia Morricone, to na pewno, ale także świat innych dźwięków ich fascynuje, różnych innych kompozytorów muzyki filmowej i coraz bardziej, może coraz głębiej jeszcze wchodzą w świat muzyki latynoskiej. W każdym razie ten ostatni album Sonido Cosmico otrzymuje znakomite recenzje i słucha się całości właśnie znakomicie. To może być rzeczywiście takie przeciwieństwo trochę tego, o czym Państwu opowiadałem przed dwoma tygodniami, czyli tej współczesnej kumbi, która gdzieś tam atakuje nasze uszy elektroniką, która łączy się z innymi stylami i jest czasami takim odpowiednikiem południowym rock'n'rolla. Tutaj mamy do czynienia z czymś zupełnie innym, z prawdziwą łagodnością. Hermanos Gutierrez. To bardzo proszę, teraz czas na wielką klasykę. Arto Lindsay. Arto Lindsay. Nigdy za wiele jego muzyki, jego piosenek. Człowiek, legenda, muzyk niezwykle istotny dla nurtu No Wave, dla tego wszystkiego, co zdarzyło się w Nowym Jorku na przełomie lat 70. i 80., ale później także nadawał rytmy i ton właśnie takim brzmieniom. Urodził się w Stanach, ale dorastał w Brazylii, stąd wiąże właśnie świat latynoski z taką niepokorną, alternatywną muzyką amerykańską i świetnie tutaj wpisuje się w nasz dzisiejszy program. Przypominam, po 22 rozmawiać będziemy o nowym wydawnictwie i o muzyce nie tylko na gitarę solo. Naszym gościem będzie Patryk Zakrocki. To na zakończenie tej części raz jeszcze Arto Lindsay, a ja powracam za kilkanaście minut. É linda delegada, ela é minha namorada e gata veste marrom e preto como se fossem uma cor só. Quando os vigias do Rio todos já dormem, a gata espia sozinha a noite a passar. É linda e alegre, sem deixar de ser nervosa. Na madrugada, quando não chove, dá suas voltas por aí, deixando claro que segue dormindo que ela é quem manda nos sonhos que estão a sonhar. É linda delegada, ela é minha namorada e gata veste marrom e preto como se fosse só. Quando os vigias do rio todos já dormem, a gata espia sozinha a noite a passar. É linda e alegre, sem deixar de ser dengosa. Na madrugada, suas voltas por aí, deixando claro para todos que seguem dormindo que ela é quem manda nos sonhos que estão a sonhar. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i...